ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اوانا شیطان زال بو بسر یانده و دا جیری کردون با هوه و یادی خدای لبیر بردون اوانا دستو تاقمو حزبی شیطانن اگه دار بن که بگمان دستو تاقمو حزبی شیطان خسارد مند و زرر مندن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين براستي اواني دجايتي خداو پیغمبر كيدكن اوانا لنزمتريني خلچين لدنيا وقيامتدا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز خدا بریاری داوکا بیگمان هر خوم و پیغمبرکانم سرکوتو دبین چون که براسی هر خدا خوی بهیزو بالا دستا لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کسانی که دزنا که بید باور بهینن بخدا و بر روشی دوائی لکاتک دا کسانی چیان خوش بوید که دجایتی خدا و پیغمبر کهان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروستره خدا ایمان و باوری لدل یانده چسپاندو و جه جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمانه پیش جیری کردونو یارمتی داون سرنزامیش دان خاطب باخکانی بهشتو کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بیت هاوره لگل جانی نبراوده اوانه خدا لیان رازیو اوانيش لخدا رازين اوانا دستو تاقمو حزبو لا يني خداي قورن اقا دار بنكا براستي هر لا ينو حزبو دستو تاقمي خدا سركوتو سرفرازن